To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Tak zwana duża ustawa reprywatyzacyjna mogłaby wejść w życie do końca roku. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało jej założenia. Premier ma nadzieję na głęboką reformę sądownictwa. Beata Szydło mówi o tym tuż przed spotkaniem prezydenta z szefem PiSu. Kleszcze groźne nie tylko latem, teraz są bardzo aktywne i przenoszą niebezpieczną boreliozę. Na Lubelszczyźnie stwierdzono 1500 zachorowań. Zakaz zwrotu kamienic czy działek i handlu roszczeniami. Odszkodowania dla spadkobierców w pierwszej linii maksymalnie w wysokości 20%. Takie są założenia tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zapowiadany projekt właśnie został opublikowany na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma zakończyć patologię, tłumaczy Sebastian Kaleta z resortu. Patologie reprywatyzacji polegają na tym, że jedni szybko uzyskują, inni w ogóle. Albo trafiają nieruchomości w ręce osób trzecich, które nie miały żadnego związku z przedwojennymi właścicielami. My te wszystkie patologie ucinamy, wprowadzamy równość w dostępie do możliwości zadośćuczynienia za utracone mienie. Sebastian Kaleta informuje też, kiedy ustawa mogłaby wejść w życie. Nam jako autorom ustawy z Ministerstwa Sprawiedliwości, ministrowi Jakiemu, profesorowi Zaradkiewiczowi, zależy na tym, żeby do końca roku ta ustawa mogła być uchwalona przez Sejm, aby wnioski o rekompensaty spływały przez 2018 rok, a żeby w 2019 roku mogły rozpocząć się pierwsze wypłaty. Przy rekompensatach uwzględniane mają być możliwości finansowe państwa. Szacunki mówią o kwocie 15-20 miliardów złotych rozłożonej na kilkanaście lat. Choć prace nad reformą sądownictwa się zatrzymały, to jej przeprowadzenie jest konieczne, powiedziała o tym premier Beata Szydło na zakończenie dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Oczekuję tego, że przeprowadzimy reformę, dogłębną reformę sądownictwa w Polsce, bo ona jest potrzebna Polakom. Polacy tego oczekują. Myśmy zatrzymali się we wprowadzaniu tej reformy, ponieważ dwie ustawy zostały zawetowane. Zawetowane w lipcu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dwa miesiące później pokazał on swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić do nich swoje poprawki. Do tej pory prezes PiSu Jarosław Kaczyński trzykrotnie spotykał się w tej sprawie z prezydentem. Kolejne spotkanie dzisiaj około 17 w Belwederze. Szef kancelarii prezydenta wcześniej powiedział, że dzisiejsze rozmowy mają szansę zakończyć się kompromisem. Uwaga na kleszcze. Trwa sezon ich największej aktywności. Są nie tylko w lasach, także w parkach, a nawet na trawnikach i są niebezpieczne dla ludzi. Na przykład na Lubelszczyźnie zanotowano już ponad 1500 przypadków zachorowań na boreliozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze. Mają od 4 do około 30% tych pajęczaków, zauważa Anna Strzysz z Lubelskiego Inspektoratu Sanitarnego. Prawdopodobieństwo, że akurat zakażony kleszcz nam się wszczepi w skórę, nie jest zbyt wysokie. Ale jeżeli już mamy kleszcza, to trzeba go jak najszybciej usunąć w sposób zdecydowany, energicznym ruchem przy pomocy jakiejś pęsety, wyjąć go. Im dłużej ten kleszcz przebywa w skórze, tym istnieje większe ryzyko, że jeżeli był to kleszcz zakażony, to możemy zachorować. Borelioza objawia się dolegliwościami podobnymi do grypy. Charakterystyczny jest rumień, który powstaje w miejscu. A sytuacja w Katalonii jest niepokojąca, ale nie ma przestrzeni na mediację, ocenił konflikt między Barceloną a Madrytem szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wyjściem z impasu byłyby wcześniejsze wybory w Katalonii. Hiszpańscy socjaliści poinformowali, że miałyby się one odbyć w styczniu w ramach artykułu 155 Konstytucji. Pozwala on zawiesić autonomię regionu. Wprowadzenie tego artykułu rozpoczyna się jutro, wyjaśnia Maciej Okraszewski, współpracownik tygodnika Polityka, i dodaje, że w trudnej sytuacji znalazł się teraz prezydent Katalonii Carles Puigdemont. Ani ogłoszenie jednostronnej niepodległości, ani też wycofanie się z tej niepodległości i uznanie, że cała ta zawierucha była na nic, jemu nie służy. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej uważa, że mimo wprowadzenia artykułu 155 nie zostanie zlikwidowana w Katalonii istniejąca od 40 lat autonomia. Ale ponieważ władze prawdopodobnie nie będą już dalej władzami, więc rząd centralny przejmie bieżące zarządzanie autonomią, finanse, podatki i tak dalej, żeby wyłoniły się takie władze, które będą postępowały zgodnie z prawem. Do tego tematu jeszcze wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 16. W nocy niebo będzie zachmurzone, w centrum i na wschodzie mgły, a na północy i zachodzie gdzieniegdzie opady deszczu. Na termometrach od 8 do 12 stopni. Jutro dużo chmur, przelotne opady, ale także przejaśnienia. Początkowo na wschodzie kraju mgły, przeważnie od 13 do 17 stopni. Na północnym wschodzie ma być chłodniej, bo tam od 10 do 13. Trójka.

przyznają chyba państwo, że mimo iż to prosty utwór, to daje dużo pozytywnych uczuć, czasem wręcz wywołujących w sercu dużo radości, ale też zaciekawienia. A jeśli jeszcze uzupełnimy to nagranie informacjami, że muzykę zagrała orkiestra górnicza, wzorując się na utworze Żywcem wyjętym z płyty utkanej w nurcie techno. Do tego rejestracji dokonano kilkadziesiąt metrów nad ziemią, a cały pomysł jest promocją festiwalu, na którym od lat stawiamy trójkowy znak jakości. To sprawa przybiera bardzo poważny obrót. No a radość u niektórych może się zamienić w podziw, no przynajmniej tak jest u mnie, w podziw dla takiego super pomysłu. Kilka informacji o festiwalach przed nami, zarówno tych funkcjonujących od kilkunastu, jak i tych z ponad półwieczną tradycją, w której uczestniczył także autor złego czy gorzkiego smaku czekolady Lucullus, Leopold Tyrmand. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Człowiek w kapeluszu czeka już na wizytę w trójkowym studiu, aby opowiedzieć o tegorocznym Jazz Jamboree. Mam też nadzieję, że jakoś ustosunkuje się do tej archiwalnej zapowiedzi, bo sam zapowiada jazz od wielu lat i robi to wyśmienicie. Ponadto do godziny 16, poza najbardziej abstrakcyjną formą sztuki, jaką jest muzyka, informacje o premierze Dobrej Terrorystki, czyli spektaklu według powieści noblistki Doris Helsing. To jest taka chęć poznania i wniknięcia w świat takich anarchistów, artystów, ludzi, którzy mają jakieś większe idee i dążą do rewolucji. Teraz czy ona nastąpi? I tu pytanie też do nas, pewnie do widzów, czy ta rewolucja musi się odbyć wybuchem wielkiej bomby, czy rewolucja musi też się odbyć w jakiś sposób w głowę. A ja nazywam się Michał Margański, cieszę się, że wspólnie rozpoczynamy weekend. Witam serdecznie i rzecz jasna, kłaniam się nisko. Magazynek. We'll be right back. W małym magazynie potężna muzyka DJ-a Logika. Muzyka cięta, miksowana, skreczowana i powstająca w trakcie sesji. Z perkusistą, saksofonistą i na dokładkę hamondzistą. French Quarter to tytuł tego utworu, utworu DJ-a Logika, który po współpracy z takimi wyjadaczami jak na przykład John Mayer, Medeski, Martin Wood, Jack Johnson czy Christian McBride teraz wystąpi z muzykami kalibra 44 i inną legendą, jaką jest Bill Laswell. A stanie się to 5 listopada w Stodole na zakończenie festiwalu Jazz Jamboree, o którym opowie nasz dzisiejszy gość, człowiek w kapeluszu, Mariusz Adamiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie i wszystkich fanów jazzu, rzecz jasna. Choć nie tylko, jak słychać. No właśnie, pytanie, czy to jazz, czy nie jazz? No myślę tak, nie zastanawiam się nad tym za bardzo. Natomiast uważam, że to jest takie mrugnięcie. No trzeba było, bo Jamboree w ogóle generalnie jest to nowe otwarcie Jamboree, skierowane raczej dla młodszych ludzi, młodsi wykonawcy. Także generalnie to celowo zostało zrobione. No właśnie, no bo po pierwsze chciałem powiedzieć, że przebieram nogami, żeby zobaczyć ten koncert właśnie w tym no bardzo, bardzo ciekawym składzie, gdzie Laswell, gdzie Kaliber, no właśnie i do tego ów DJ Logic. Ale tak się zastanawiam, czy ten występ planowany jest z takiego powodu, żeby przyciągnąć, jak wspomniałeś, trochę więcej publiczności, bo kiedy dzisiaj patrzę na ludzi mających lat 20 parę, 30 parę, to oni częściej patrzą na gramofony, częściej bawią się syntezatorami niż słuchają muzyki jazzowej. Z różnych rzeczy to pewnie wynika, ale chyba tak jest. Różnie, no bo jak zobaczymy na program, mamy przecież bardzo dużo młodych polskich zespołów i nie tylko polskich. Mamy Pimpono Ensemble, to bardzo młody zespół. Mamy Kamila Piotrowicza Sextet i to są zespoły grające jazz akustyczny, na akustycznych instrumentach. Także jest oczywiście cała rzesza młodych ludzi, którzy jednak no, obstają przy tej tradycyjnej, jak gdyby tym tradycyjnym jazzie. No ale oczywiście też to są tacy młodzi muzycy amerykańscy, jak Colin Stetson, który przyjedzie z kwartetem. To będzie bardzo duża niespodzianka, bo to, i tu jest pytanie, czy to jest jazz, czy nie jazz, to słuchacze na pewno się zdziwią. Peter Evans też, przecież to jest młody trębacz. Adam Baudyk z Brothers to samo, więc tutaj w sumie generalnie mamy dużo młodzieży. Paulo Wychorns to oczywiście już takie średniawe pokolenie, ale też jest dużo młodych. Irek Wojczak też, jak gdyby to jest oczywiście znany muzyk, ale no jednak to z tego no, raczej średniego pokolenia, więc jest duże zainteresowanie tym klasycznym jazzem mimo wszystko, chociaż oczywiście muzycy ciągle poszukują. My jako organizatorzy rozszerzamy tę definicję. No w tym wypadku, ponieważ to jest, tak wymyśliłem sobie galę jazzu, występuje tam tego piątego James Carter z Power of the Horns właśnie, David Murray z Irkiem Wojczakiem i pojawił się właśnie Laswell z kapela ze wsi Warszawa. Tak, o tym za chwilę chciałbym z tobą porozmawiać. Cieszę się, że jesteś optymistą a propos tego jazzu akustycznego. Ja w każdym razie z dużymi wypiekami będę czekał na to wszystko, co się krzyżuje na polu akustyki oraz prądu elektrycznego i elektroniki. I przyznam szczerze, że był taki czas, kiedy ja miałem kilkanaście lat, a później 20, że to ty właśnie otworzyłeś mi oczy na to, jak może brzmieć jazz. O, już wreszcie. Proszę państwa, teraz podejrzewam, że przeniesiemy się chyba w XXVIII wiek. Także bardzo bym prosił o dużo cierpliwości, to będzie totalna muzyka, ale mam nadzieję, że na sali mamy dużo fanów tej właśnie odmiany. Przed państwem lider Bill Laswell i Praxis. Nie wiem, ile to już lat temu było. To był 96 rok, czyli 21 lat temu. Coś nieprawdopodobnego. No w każdym razie, kiedy popatrzyłem na program tegorocznego Jazz Jamboree, to od razu sobie poczułem, że tam jest twój pazur, że tam jest twój charakter pisma muzycznego. Tam czuć ciebie po prostu w tym programie. A kiedy jeszcze zobaczyłem, że kapela ze wsi Warszawa będzie eksperymentowała właśnie z wymienionym przed chwilą Laswellem, który te 21 lat temu grał z kolei z Praxisem, no to kopara mi opadła. Co to w ogóle za pomysł jest? Ten pomysł narodził się w ogóle wiele, wiele lat temu. To chyba było po pierwszej płycie kapeli. Zostałem poproszony, żeby pośredniczyć w takiej możliwości, żeby nowy materiał kapeli był zmiksowany przez Billa Laswella. Ja nawet już nie pamiętam, z jakiego powodu do tego nie doszło. Nie wiem, ale gdzieś w głowie zawsze miałem ten pomysł, że to jest możliwe. Ponadto tak, wiem, że Laswell nagrywa takie rzeczy. On bardzo dużo płyt nagrywa z world music tak zwanym. Był też u nas w Warszawie z marokańskimi muzykami i on to bardzo, bardzo lubi. Zresztą jak dostał materiały kapeli, ponieważ no, mamy taki kontakt dość dobry, więc oczywiście było takie przysłowiowe wow. Wiem, że ta bardzo jemu się spodobała ta kapela ze wsi Warszawa. Wiem, że oczywiście już tam są po jakichś tam rozmowach, będą mieli tutaj w przeddzień próby. Także to na pewno będzie idealne wpasowanie. Liczę na to, że może będzie można z tego wydać jakiś materiał. Trzymamy kciuki. Także to na pewno będzie bardzo ciekawe, chociaż oczywiście można sobie wyobrazić, jak ta muza będzie wyglądała. To samo dotyczy przecież Laswella z DJ Logiciem i z Kalibrem. Zresztą tutaj dużo jest mieszanych składów, bo mamy no w sumie nawet prawie wszystkie, bo i Rob Mazurek jest z Arturem Majewskim, Nels Klein jest z takim projektem Lovers, gdzie 15 chyba polskich muzyków będzie na czele z Mateuszem Smoczyńskim. Będzie też Jenny Scheinman grała z Adamem Bałdychem. No więc tu takich połączeń jest bardzo dużo. No i to jest taki właśnie zamysł festiwalu, żeby go odmłodzić, no i żeby grali muzycy polscy z mistrzami ze świata. Taka jest mniej więcej koncepcja. Jednym z mistrzów ma być Frizzle. No Frizzle oczywiście tak, tutaj on przyjedzie z triem smyczkowym, gdzie będzie właśnie Jenny Scheinman. No i na końcu będą razem grali, czyli Scheinman i Bałdych. Będą właśnie grali kompozycję, improwizowali kompozycję Karola Lipińskiego, takiego skrzypka polskiego, który żył w czasach Paganiniego i nawet się pojedynkowali z Paganinim, nawet mieli pojedynek w Warszawie. No w każdym razie dużo to jest różnych takich smaczków, no na przykład taki zespół XI, Colina Stetsona, to jakbyśmy go zaprezentowali, to podejrzewam, że nikt by nie uwierzył, że to jazz, bo no nie dzisiaj chyba definiować, co jest jazzem, co nie jazzem. Jest to bardzo mocne brzmienie. No i dobrze, no i tak ma być. Ma być zdecydowanie różnorodnie, także to mam nadzieję, że w tym roku tak będzie. Jazz Jamboree 2017, to wszystko, cały festiwal odbędzie się między 2 a 5 dniem listopada. Festiwal grać będzie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Do tego studia dziś jeszcze wrócimy, ale również w Bemowskiej Centrum Kultury i w klubie Stodoła. No właśnie, tak, ta największa gala odbywa się właśnie w 5 listopada w klubie Stodoła. I co ważne, tak puściłeś tego Tyrmanda, to była właśnie zapowiedź ze Stodoły. Także jak gdyby Jazz Jamboree wraca do Stodoły. I tak. Był to rok 1959. Państwa i moim gościem był dziś Mariusz Adamiak, dyrektor i dyktator Jazz Jamboree, czyli festiwalu, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. A przed nami nasza piosenka dnia, Chill Hood z utworem Don't Have Me Back. It's not like wolnej chwili proszę zwrócić uwagę na klip do tego utworu, ponieważ zobaczą Państwo, że muzyka nie zna granic i może poruszyć także osoby niedosłyszące. Childhood, Don't Have Me Back. Mamy 15:28 w piątek, 20 października. Część z Państwa pewnie jeszcze w pracy. Mam nadzieję, że w weekend znajdą Państwo czas tylko i wyłącznie dla siebie i dla swoich bliskich. A jeśli tak, to idealnie byłoby wybrać się do teatru, zwłaszcza, że przed nami ciekawa premiera, o której opowie Jan Niebudek. Wieczorem w Teatrze Studio w Warszawie premiera Dobrej terrorystki według powieści noblistki Doris Lessing. Za scenariusz odpowiadają Sławomir Rumiak i Agnieszka Olsten. Idąc za powieścią Doris Lessing, chcieliśmy utrzymać bliskość tych postaci, które ona stworzyła. A pamiętajmy, że ona napisała tą powieść po ataku terrorystycznym na Harrodsa, na ekskluzywny dom towarowy w Londynie. I jak powiedziała w wywiadach, bardzo szybko zadała sobie pytanie, kto to mógł być. I spontanicznie przyszły jej do wyobraźni pewne osoby. Najpierw pojawiła się Alice, dosyć przeciętna, powiedzielibyśmy, gospodyni domowa, jej przyjaciel, który ideologicznie jest nastawiony właśnie przeciwko takiej materialistycznej rzeczywistości. Potem, żeby było barwniej, pojawiły się inne postacie i tutaj jakby zachowaliśmy jej linię przemyśleń, to znaczy stworzenie takiej grupy, która z takich powodów światopoglądowych albo z takich gdzieś psychicznych tendencji może w ogóle podjąć się takiego wspólnego mieszkania i rewidowania tych swoich poglądów na rzeczywistość, ale u niej nie są to takie typy niebezpiecznych terrorystów, są to osoby dosyć przeciętne, powiedzielibyśmy. Ona w wywiadach mówi, że ta książka też ją bawiła, że jakby ona nie widziała za tym jakiejś wielkiej polityki, tylko przypadek, improwizację i, jak sama mówi, wielki bajzel. My tutaj akurat z Bartkiem Purczykiem gramy parę, narzeczeństwo, które jest zupełnie z innego świata i wprowadzamy się tutaj właściwie z przypadku, chcąc zaoszczędzić na nowe mieszkanie. Reggie nie ma pracy, więc jakby ja utrzymuję to nasze narzeczeństwo i właściwie ta sytuacja, że możemy zamieszkać w tym domu, ratuje nam w jakiś sposób życie. A na scenie m.in. Dominika Biernat i Bartek Porczyk. I niejako jesteśmy tutaj, z mojej perspektywy, z postaci perspektywy Mary, to jest taka chęć poznania i wniknięcia w świat takich anarchistów, artystów, ludźmi, którzy mają jakieś większe idee i dążą do rewolucji. Przyprowadzam tu swojego wspaniałego narzeczonego, który zajmuje jest się coachingiem. Jest w gruncie rzeczy chemikiem tak naprawdę, a ale zajmuje tak, się coachingiem. I właściwie to my jesteśmy takimi tutaj pasażerami z zupełnie innego pociągu, tak metaforyzując. I ma dojść do wielkiego wybuchu, do wielkiej rewolucji. Teraz czy ona nastąpi? I tu pytanie też do nas, pewnie do widzów, czy ta rewolucja musi się odbyć wybuchem wielkiej bomby tu na scenie, czy rewolucja musi też się odbyć w jakiś sposób w głowach, również naszych odbiorców, jak i naszych bohaterów, tak i widzów. To znaczy nadanie też znaczeniu, większego znaczenia prostym rzeczom, prostym przedmiotom, wystarczy je inaczej użyć i nazwać, sprawia, że zwykła ubijaczka do ciasta staje się narzędziem, może stać się narzędziem, niebezpiecznym również, anarchistycznym. Ale nie przez to, że mogę zrobić ci nią krzywdy, tylko że pobudza jakieś skojarzenia, wyobraźnie. Poza tym na scenie m.in. Dominika Ostałowska, Agnieszka Kwietniewska, Krzysztof Zarzecki i Anna Paruszyńska. Premiera Dobrej terrorystki dziś wieczorem w warszawskim Teatrze Studio. Magazynek. A w nim nowa płyta Kiona Herolda, trębacza, którego po raz pierwszy usłyszałem w filmie Mice Ahead Dona Cheadla. Mimo iż wcześniej można go było usłyszeć w nagraniach Jay-Z, Beyoncé, Rihanny czy Maxwella, to jednak nie jest moja bajka i dopiero wspomniany obraz o Davisie zwrócił moją uwagę. No i te kilka utworów, które właśnie zostały zarejestrowane na potrzeby tego właśnie filmu. Być może Państwo pamiętają, że kilka tygodni temu rozpoczynałem nasze piątkowe spotkanie jednym z takich utworów. Dziś jednak kilka zdań na temat jego najnowszej płyty sprzed 2-3 tygodni. Płyta ukazała się 6 października i nosi tytuł Musician. The world is stuck on stupid, y'all. When will it stop? Sexism, bigotry, xenophobia, homophobia. homelessness, classism, and the granddaddy of them all, racism. We're all one people. If you break down the human body, more than 88% of our bodies are exactly the same, so how are we that damn different? And if you're gonna say all lives matter, you can't exclude black lives. Be no stoplight. There be no peanut butter, you know? There be no NBA. The NBA would suck without black lives. The score would be probably 32 to 22. No dunks. No All-Star weekend. Just a boring game and no flavor. Yeah, black lives matter. Of course it does. But we have a question. We matter. Krystalicznie czysty i przejrzysty dźwięk trąbki Kiana Herolda. Nic zatem, myślę, dziwnego, że Wynton Marsalis mówi o nim, że jest przyszłością tego instrumentu. Ale moim zdaniem nie tylko to decyduje o wysokiej jakości jego najnowszej płyty, płyty zatytułowanej, przypomnę, The Magician. Nawet chyba myślę, że to sprawa drugorzędna, co dzieje się, jeśli chodzi o, o czystość czy klarowność tej, tej trąbki. No bo w tym brzmieniu właściwie nie ma nic odkrywczego. Ale świeży, w moim przekonaniu, jest sposób myślenia o poszczególnych utworach, których Kion Harold jest producentem, ale też o kolażu stylów, gdzie łączy jazz z hip-hopem, ale łączy też jazz z reggae. I to w sumie też już było, państwo powiedzą, ale hip-hop obecnie przechodzi chyba ewolucję, coraz częściej wykorzystując pomysły z tanecznej muzyki elektronicznej. I myślę sobie, że konstrukcja takich nagrań może spowodować zwrócenie uwagi na ten właśnie album przez wielu innych słuchaczy. Do tego wszystkiego goście, tacy jak na przykład Bilal czy Robert Glasper. I tutaj myślę, role się odwróciły, bo Kian współpracował z Glasperem, kiedy on z kolei był autorem albumu, a tutaj dziś występuje jako gość. Piękny album złożony z kilkunastu utworów łączących wiele stylistyk, no i przede wszystkim to kapitalne brzmienie, które rozchodzi się w domu, kiedy tylko nastawi się tę piękną płytę. A Stay This Way to kolejna kompozycja tego albumu. Thank you. of is that place where time don't matter and our thoughts can just be scattered as we sail away in this beautiful serenade and that bouquet you've thrown never lands living the first day I touched your soul over and over and over again I promise I'll be gentle with these sutures to pat your heart and calm that bruising from the past experience of life and that shade to dim your light I hope you shine like a supernova in this zenith if I could I would say this backwards to show you that I mean it it mean I you show too backwards this say what I could give zenith you know what I'm trying to say I just hope when all the world leaves me be that you choose to stay and that we can rendezvous in paradise if either of us pass away. Stay This Way z płyty The Musician, płyty Keona Harolda. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w kręgu amerykańskiego jazzu, ale trąbkę zamienimy na seksowny saksofon. Saksofon tenorowy. Trójce Joshua Redman, który 2 listopada wystąpi na festiwalu Palm Jazz. Redman zagra ze swoim trio i to będzie, jak sądzę, akustyczna jazda najwyższych lotów. Mam dla Państwa 5 podwójnych biletów na ten koncert, który odbędzie się w Gliwicach, w Centrum Kultury Jazowia. Przypomnę, 2 listopada w czwartek. Proszę do mnie napisać michal.margancki@polskieradio.pl. A przed nami nasz album tygodnia, czyli Robert Plant, który gościł w tonacji trójki Piotra Meca. No i nasza płyta tygodnia, Carry Fire. Można się o nią ubiegać, pisząc SMS na numer 71335. Carrie Fire i Robert Plant w programie trzecim, czyli nasz album tygodnia. A przede mną utwór, który nie dość, że zawsze mnie osobiście kojarzy się z odpoczynkiem i wygrzewaniem kości na słońcu, to jeszcze jest jednym z ważniejszych w twórczości Krzysztofa Komedy i Romana Polańskiego. Nóż w wodzie, napisany pierwotnie do pierwszego filmu pełnometrażowego Romana Polańskiego. Teraz za sprawą Polskiej Orkiestry Radiowej już jutro zostanie wykonane w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie jedna z wielu interpretacji, bo na przykład usłyszymy także tango Wojciecha Kilara z filmu Zazdrość i Medycyna i Zapomnisz o mnie Henryka Warsa. I myślę sobie, że to kapitalna absolutnie sprawa, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat orkiestr, muzyki filmowej oraz klasycznej. Koncert odbędzie się w ramach nowego przedsięwzięcia Polskiego Radia, czyli cyklu koncertów opatrzonych wspólnym tytułem To, co najpiękniejsze. Ich ideą jest popularyzacja polskiej światowej muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy nie są jeszcze koneserami, ale poszukują kontaktu z kulturą wysoką. Inauguracyjny koncert w najbliższy jesienny wieczór, a właściwie nie w najbliższy, to będzie jutro w sobotę. To wszystko odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 18. Koncert transmitować będzie program Pierwszy Polskiego Radia, a w najbliższą niedzielę o godzinie 19 retransmisja i fragmenty inauguracyjnego wieczoru, to co najważniejsze, również na naszej antenie. I mam dla Państwa zaproszenia na ten wieczór, ale trzeba się dodzwonić. 22 i 7 trójek. Kordeusz oczekuje na Państwa zgłoszenia. A my jeszcze przez chwilę posłuchamy Krzysztofa Komety. Ależ jest to piękna ballada. Ciekawe, jak zabrzmi jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. I jeszcze jedna propozycja dla Państwa. Tym razem na poniedziałek chodzi o koncert tutaj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie zagra Atom String Quartet i będzie grało muzykę Zbigniewa Zajferta. Wszystko rozpocznie się o godzinie 19. Koncert poprowadzi Mariusz Owczarek. No i w jego imieniu zapraszam na to interesujące, myślę, wydarzenie. michal.margancki@polskieradio.pl to adres, na który trzeba napisać, aby móc otrzymać wejściówkę właśnie na koncert Atomów. Trójka. Program trzeci. A w nim na 10 minut przed godziną 16. Ciekawa historia związana z Katowicami, z festiwalem Tauron Nowa Muzyka. Jeśli są Państwo przed komputerem, to zachęcam, żeby wejść na facebookowy profil Potrójnego Pasma Przenoszenia, gdzie został umieszczony teledysk. Teledysk pokazujący kolejną, 13. już edycję Nowej Muzyki, która w tym roku odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Ten teledysk jest o tyle interesujący, że powstał kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Powstał, no właśnie, na szybie Warszawa. I muzykę w trakcie tego krótkiego filmu zagrała orkiestra górnicza, a zagrała muzykę techno. Opowie o tym wszystkim szef Nowej Muzyki, Adam Gociek. O samej orkiestrze górniczej i w jakimś wymiarze na naszym festiwalu rozmawiamy i mówimy od lat i jakoś tak wydawało się może nam za oczywisty pomysł, żeby ją po prostu pokazywać. Szukaliśmy pomysłu, jak ogłosić zmianę terminu. Wiadomo, nie jest to proste. Chcieliśmy to zrobić z jajem. Przyznam szczerze, jestem pod wrażeniem, bo orkiestra górnicza grająca producenta muzyki techno to absolutny strzał w dziesiątkę w moim przekonaniu. Ten utwór jakby był naturalnym pomysłem, ponieważ sam sobie w oryginale troszeczkę nawiązuje. A sam pomysł, żeby to była orkiestra wykonująca utwór techno, to akurat nasza agencja, z którą pracujemy. My oczywiście zorganizowaliśmy naszą orkiestrę. Byli trochę zaskoczeni, że w tej orkiestrze było tyle młodych kobiet. Natomiast oni oczywiście to profesjonalnie nagrali, zmasterowali. No i oczywiście za tym poszły kolejne rozmowy, bardziej nawet od nich, w sensie orkiestry wyszło, że oni tak im się to spodobało, że bardzo, bardzo chcą zagrać podobny materiał wybrany przez nas, czy zaproponowany podczas festiwalu, no i chyba musi się to wydarzyć, no i to się wydarzy jakoś w przyszłym roku. Ważne też był oczywiście sam obraz i gdzie to było kręcone, bo chcieliśmy pokazać miejsce festiwalu, które cały czas staramy się pokazywać, bo wydaje mi się, że jest wyjątkowe w skali światowej i trzeba się nim chwalić i cieszyć. No to opowiedzmy, jak to się dzieje, bo oni wjeżdżają na górę szybu. Tak, znaczy ten szyb ogólnie jest dostępny dla zwiedzających na co dzień. Szyb, który się nazywa Warszawa. No tak paradoks. Może nieszczęśliwie dla Ślązaków się nazywa, ale nazywa się Warszawa. No były szyb kopalni Katowice, która tam mieściła się i on został jako jeden z obiektów, które zostały po starej kopalni. Obiektów, które są znane naszym festiwalowiczom, bo tam od lat się odbywa festiwal. Piękna panorama Nowego Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kultury. Muzycy w galowych mundurach górniczych z trzepoczącymi na wietrze piórami. No i ta transkrypcja. Transkrypcja utworu Grey, Rune Kolsza z nowej płyty zatytułowanej 1989. Myślę sobie, że możemy teraz porównać i zestawić śląską reinterpretację z oryginałem.